Sen ve ben aynı şeyleri düşünürken, aynı şeylere üzülüp, aynı şeylere sevinirken, sen ve ben anlaşamadık gitti, sonunda bitti. Resmin kalsın yeter, ben hala yalnız ve çılgınlar gibi. Ben hala yalnız ve çılgın. Bu gemi nereye, nereye gider? Kimler iner, kimler biner? Bilinmez, bilinmez. Bu gemi nereye, nereye gider? Kimler iner, kimler biner? Sen ve ben aynı şeyleri düşünürken, aynı şeylere üzülüp, aynı şeylere sevinirken, sen ve ben anlaşamadık gitti, sonunda bitti. Resmin kalsın yeter, ben hala yalnız ve çılgınlar gibi. Ben hala yalnız ve çılgın.